P3. Trumpets of yore, of wenches and baldy house queens by the score, but I sing of the baggage that we all adore. Landlord's daughter, landlord's daughter. Velkommen til den lokale puben The Mouse and the Donkey. Her på den lokale stripa. Hallo, heisann. Og det er den lokale puben, og vi sitter der og koser oss. Og hva drikkes i dag, Tore? Jeg spiser fish and chips og drikker julebok ved siden av. Ja, akkurat. Jeg må si hva han spiser også. Ja, det vet jeg ikke. The landlord's daughter. The landlord's daughter. Hva drikker du, Kjøstheim? En tau. En tau, ja, atter en gang. Ja, atter en gang. Jeg drikker havbrus. Og skyller ned med en fjellbekk. Kan vi ta den lyden? Så rart å drikke så masse på en torsdag. Ja, det er veldig rart. Veldig merkelig. Mange gjør jo det. Mange, altså for mange studenter og... Og studiner, ikke minst. Ja, så er torsdagen stor utdag. Og vi har jo vanligvis hatt dette besøket på The Mouse and the Donkey på fredager, men vi sender jo ikke på fredager lenger. Nei. Derfor så tenkte vi da at det kanskje er like greit også å ta det besøket på The Mouse and the Donkey på torsdagen. En super idé, Steinar. Tusen takk for det. På fredag så drikker vi jo uansett hele dagen, så da vil jo vi uansett være fulle, men det går jo an å drikke to dager på rad også. Ja, ja, det er fullt lovlig, om ikke kanskje så veldig sunt. Vi anbefaler ikke å drikke mer enn en gang i uken her i radioresepsjonen. Det er det sunne alternativet. Men da, til gjengjeld, anbefaler jeg å drikke deg skikkelig full den ene dagen du drikker, i stedet for å drikke deg brisen hver dag. Ja, det synes jeg er mye bedre den ene dag, for jeg som har blitt så bare skammel som jeg har blitt, så synes jeg det er kanontungt å drikke masse to dager på rad. Jeg klarer det nesten ikke. Nei. Jeg prøver så godt jeg kan. Ja, jeg vet jo det. Vi startet ballet i dag med Corrado og We Got Nothing and We're Not Going Anywhere, og det er jo da, altså, det burde vært en sang i en taco-reklame. Og vet dere hva jeg gjorde i går? Dette her blir nesten å foregripe begivenhetene, men jeg spiste taco! Og jeg tenkte på Corrado, og jeg tenkte på hvor godt taco var, og jeg spiste det, og jeg ble så mett og god. Det er sunn og god mat fra Mexico, altså opprinnelig fra Mexico. Det er lurt når du først har sjansen at du spiser det gode med et steiner, når du først serveres taco på ditt middagsbord. Jeg lagde det selv, og serverte det til meg selv. Tusen takk for det. Takk for det. Dere ser veldig godt ut i dag, gutter. Ja, det er ikke tilfeldig det. Nei, hvorfor ser vi så godt ut i dag? Det er jo fordi at det er den internasjonale t-skjorta. FNs internasjonale t-skjorta, eventuelt slash vanlig skjorte, ned i buksadagen. Mm-hmm. Eventuelt plagg man har på overkroppen ned i buksa. Og det, hvordan feirer man det, Tore? Det er ikke noe spesielt utover det at man da nettopp har t-skjorta eller skjorta eller andre plagg ned i buksa, men i tillegg så får det ofte folk, på grunn av at det å ha plagg ned i buksa ikke er i motorbildet akkurat nå, så kan det få folk til å trekke på spillebåndet. Ja. For det ser litt bakstrebersk og reaksjonært ut å gå kledd på den måten. Vi har jo fått, altså du kan være med å feire denne dagen bare ved å stikke det ned i buksa da, det du har på overkroppen. Og du kan også ta deg en liten pjolter til, siden det er torsdag. Men det jeg skulle si var... pokker skinn og bein. Kan jeg få komme et spørsmål da? Hva med de som jobber knallhardt i byggebransjen og er gode og varme og jobber bare overkropp? Hvordan kan de feire den i dagen? Det er vanskelig. Du må nødvendigvis ha noe på overkroppen. Men kan de stappe et eller annet ned i buksene? Kan de stappe mageskinnet sitt hardere ned i bukselinningen og stramme til enda bedre. Men det vil bli ubehagelig når de for eksempel skal bøye seg fremover, eventuelt bakover. Det er veldig sjeldent man bøyer seg bakover. Det er sant det. Ja, det gjør jeg nesten aldri. Nei. Det jeg kan si er jo mange som, vi har fått en del reaksjoner på denne FNs internasjonale t-skjorta nede i buksadag, og det er jo ikke vår skyld, altså vi bare er med på å feire den og fronte den til folk som faktisk går med t-skjorta nede i buksa til daglig, og det er ikke en mobbing av dere på noe som helst måte. Nei. For dette her er en hyllestdag for å skape samhold i verdenssamfunnet. Og jeg vet at jeg så også rapporter på internett før vi gikk på sending her, at de feirer det i Chile, i Sverige, Libya, Australia. Alle har denne dagen i dag da. Så kjempebra. Kjempebra, ja. Hei til deg, Steina. Hei til deg, Bjartemann. Hei til deg, Tormann. Hei til deg. Vi skal se gjennom så mange bra ting i dag. Det er helt fantastisk. Sendingen vår er stappfull av godbiter, vil jeg si. Det er jo, hvis jeg kan få begynne å fortelle litt om hva som skal skje, så vil jeg trekke fram den fortsatt ganske nye posten radioresepsjons stavmikser, som i dag skal blendes sammen av Bjarte Paul Tjøstheim fra Randaberg utenfor Stavanger. Og det er jo en morsom greie hvor vi blander tre ingredienser, eller en av personene, da denne gangen Tjøstheim, blander sammen tre ingredienser, og så skal de to andre smake seg fram til hva det er som er blitt blandet sammen. Mm. Og da er det også mulig å kontakte sin lokale bookmaker for å sette penger på hvem som klarer det. Jeg bare sier at det jeg skal blande i dag, det er ikke bare smaker litt grann sterkt, men det lukter også ganske kraftig. Er det sånn at hvis jeg vinner da, for eksempel, er det sånn at jeg får en radioresepsjon t-skjorte av det? Nei, da får du en DAB-radio. Alle de som vinner, har vunnet noe de siste to årene i Norge og i utlandet, vinner en DAB-radio. Det er fordi noen har tro på at DAB-nettet kommer til å bli eksplodere og bli det nye. Ja, han er høy og har litt koteletter på sidene og ser ut som Tintin. Er det ikke det? Jeg tenker på Giske igjen nå da. Han synes at DAB var et fabelaktig... Nei, da. Ja, den var vanskelig. Den var komplisert. Nei, men det er jo også one-liners-paten i dag. Tenkte jeg skulle prøve å være litt morsom da, vet du. Ja, akkurat. Men jeg leste også, Bjerkås var jo kringkastingssjefen, var tett på nett, jeg tror det var i Aftenposten. Og der så veldig tett på nett. Han var fryktelig tett på nett. Jeg lurer på det bare heter tett på nett i VG. Det heter bare nettprat i de andre avisene. Ok, ja, da var det nettprat eller tett på, jeg aner ikke hvor. Det er samme for meg. Men uansett så sa han i hvert fall at, nei, vi gir ikke opp vår DAB-satsing, den satser vi fullt og helt på, og det er jeg glad for, fordi at jeg har så langt i denne stammikserkonkurransen vunnet to DAB-radioer. Du har det. Men får man også single i posten? Dette her er jo veldig internt, da. Ja, nei, det er ikke noe andre premier enn den DAB-radioen, det er bare den første premie. Ok. Winner takes it all. I hvert fall så synes jeg, hvis vi vinner single i posten, så kan vi ta oss og bare levere den til hverandre på kontoret på morgenkvisten. Ikke sende, ja. Nei, det er ikke vits å sende. For det er jo, når man tenker på CO2-utslipp og sånn også, det koster mye for miljøet å sende ting i posten. Det skal man ikke glemme. Slutt å sende ting i posten. Og one-liner-spalten nevnte du så vidt, Tore. Ja. Send oss dine one-linere, og send dem til 1907, kodordresepsjon, og one-liner-verkstedene rundt omkring i landet har begynt med det allerede. Fantastisk. Vi gleder oss til å se mer av dem. I tillegg så skal vi etter neste plate snakke litt om hva vi har gjort det siste døgnet. Nå deler vi for mye. Dette her skjønner folk av seg selv. Dette her har vi gjort siden vi startet 2006. Ok, var ikke meningen å lage dårlig stemning. Dette er Dela Sol. Dela Sol sammen med Gorillaz, eller det er vel andre veien, altså Gorillaz har fått med seg Dela Sol, og sammen har de laget Feel Good Inc. i radioresepsjonen. Altså, de har ikke laget den her, men vi spilte da et opptak i radioresepsjonen her på NRK P3. Og dette tjener de penger på, og dette her er en vinn-vinn-situasjon. Vi får, altså dere som hører på, får underholdning. Kringkastningen betaler da 500-600 kroner for at denne låta ble spilt, og så snakker vi rundt det, og da tjener enda mer penger, selv mer platter. Fantastisk. Og så får jo vi i studio, vi får en bitteliten break. Vi får en break, ja. Vi får slappe av, tatt en pust i bakken, tatt en blås, tatt en kopp kaffe, roa reka helt ned, og så er vi da tilbake igjen og underholder dere med lettbeint underholdning. Tore Sagen, hva skjedde i ditt liv, hva har skjedd i løpet av de siste 24 timene? I går skjedde det noe som jeg har ventet på i flere uker. For noen uker siden så var jeg inne på Elkjøp sine nettsider for å kjøpe meg en ny komfyr, og den ble levert på døren min i går ettermiddag. Ballare! Så deilig, Tore. Er den børstet stål, eller? Ja, den er i børstet stål, og den er selvfølgelig fra den anerkjente produsenten Ekotronik, som har laget komfyrer i mange år. Jeg har aldri hørt om Ekotronik. Ekotronik. Hva slags land kommer det fra? Det er jeg ikke helt sikker på. Jeg har ikke lest så mye. Jeg har ikke vært på nettsiden deres enda. Jeg tror det er i hvert fall et land der det er mye barnearbeid. Ja, det er det helt sikkert. Det er laget av barnehender, den komfyren din. Sitter du og børster stål for harde livet da, vet du, for at vi i den vestlige verden skal få kose oss med det lekkere stoffet. Jeg hørte at ekotronikvarene faktisk er hvite, men at barnehender børster de da til børstet stål. Så de provoserer barna ved å male hvitevarene hvite? Nei, de skaper arbeidskraft. De skaper arbeidskraft. Noen maler det hvitt, og noen skraper det av igjen. Faktisk. Og disse barnehendene har så ru hud at de trenger ikke noe sånn pussepapir eller noe sånt. De bare gnir hendene sine inntil. Hvorfor har de så ru hud, disse barnehendene? De har jobbet så knallhardt. Ja, de har jobbet hardt ut i mange, mange år. Ja, selv om de er barn. Akkurat. Men er det sånn keramisk topp, eller er det sånn kokeplater? Det er en helt ordinær ovn av den moderne sorten, med keramisk topp og komfyr. Er det digitalt på noen måte? Er det noen digitalt tall og knaster du kan trykke på? Nei, jeg har kjøpt den desidert billigste modellen fra Ecotronic, sånn at når man leser bruksanvisningen, så blir man misunnelig på de som har kjøpt en litt dyrere modell, fordi de har den samme bruksanvisningen. Vet du hva, det er for å provosere, tror jeg. Ja, det er provoserer bare for å provosere. Den har ingen digital... noe digitalt ved seg overhovedet. Den er veldig mekanisk. Akkurat. Men den har varmluftsvifte, det er det eneste. Heisan. Som... Ja. Hva koster den billigste modellen til Ecotronics nå for tiden? Jeg lurer på om jeg ga rundt 3 laken for den, jeg. Det... Tenk på 3 gærninger, holdt jeg på å si. Det stemmer, 3 gærninger. Ja, 3 laken. Det er såpass styrt med komfyret. Ja, det var ganske rimelig i forhold til mange av de andre toppmodellene, altså. Det vil jeg tro. Ja, ja men gratulerer med ny komfyr. Det er fantastisk ja. at livet går videre her i radioresepsjonen. Har du en liten replikk til, Lore? Ja, jeg vil bare si at ny komfyr lukter veldig vondt når man varmer den opp første gang. Ja, men du skal. Det vet vi som er litt eldre. Ja. Du skal varme den opp og kjøre knallhardt før du lager mat i den inne. Ja, og det er det jeg sier at det lukter veldig vondt. Ja, det står vel også i bruksanvisningen at du skal lukke opp vinduene på kjøkkenet eller i leiligheten. Det står ikke i den bruksanvisningen. Er det sånn at du skal varme opp, den skal stå på fullt, skal ikke det, i en time eller to? Det står ingenting om dette i bruksanvisningen. Det står at hvis du har vanlig komfyrtopp, som da ikke den utstyrt med, jeg har faktisk en modell som strå vassere enn det, så skal du også varme det opp på middels temperatur i 5 minutter. Jeg stopper deg der. Tusen takk for historien, og gratulerer igjen. Ja. Bjørte, vi skal til deg. Du har på deg brunskjorten i dag. Det har jeg. Hva skjedde i ditt liv i løpet av de siste 24 timer? Hva skjedde? Det som skjedde i går var at jeg satt barnevakt for en nevø og en niese. Fantastisk. Jeg synes det fortjener applaus det også. Jeg er så slått i bakken av altså, jeg er så imponert at jeg ikke klarer å klappe nesten. Jeg måtte først sørge for at de fikk gjort leksene sine. Ja, det var to ark med matematikk for den minste. Det går på ark nå? Ja, det var ark, to ark. Stensiler heter det. Og min niese, hun måtte gjøre engelsk leksene, måtte skrive engelske ordene for de forskjellige kroppsdelene. Oi! Det var ganske... Penis, vagina. Nei, det var ikke... Hei! Skamme seg, Steinar. Skamme seg. Det snakker om... Det første kroppsdelen kom på av en eller annen grunn. Ja, det var en merkelig grunn. Skjønner ikke. Og etterpå så var det kveldsmat, og så var det i seng, og så... Taco? Nei, det var ikke... Nei, det var bare noe bolle. Du er litt døv, onkel. Ja, ja. Du lager taco til ungene når du passer på dem. Selvfølgelig, selvfølgelig. Men jeg var jo opptatt av å få dem så raskt i seng som mulig, sånn at jeg kunne sette meg ned og se på TV alene. Ja. Men jeg leste i hvert fall om Byggmester Bob, og der var en liten detalj om Byggmester Bob, og det er en... Jeg kjenner ikke så godt til den byggebransjen. I hvert fall ikke visste jeg dette, at Byggmester Bob, han sier alltid godnatt til sitt utstyr. Altså, sitt verktøy før... Altså, nå tenkte jeg på... Men vi gjør ikke det, si. Nei, vi er ikke et sånt program. Nei, det skal ikke egentlig være et sånt program, altså. Jeg beklager. Det er din oppgave å sette på bremsen, ja, Steina. Men han sier... Han sier godnatt til utstyr om kvelden, eller sier han det hele tiden? Han sier godnatt på kvelden, ja. Ja, ok. Dette var en kveldsbok, og det var kveld i boken også, og... Hele handlingen i boken utspilte seg om kvelden? Ja, rett og slett. Rett og slett. Han sa godnatt til sementblanderen sin, til heisekranen, til lastebilen, og så videre. Heisekran? Altså, alt på firmaen, er Sier han godnatt til heisekranen også? Ja, han sa godnatt til heisekranen. Kysser han heisekranen. Det, vet du hva? Det helt absurde var jo i denne boken at heisekranen sier jo pokker med godnatt tilbake. Nei, det skal ikke være mulig. Nei, det skal faktisk ikke være mulig. Vet du hva? De som skriver i barnebøkene, det går så på syre og LSD at det er ikke til å tro. Jeg blir kvalmannen nesten. Ellers har teknologien kommet så forbasket langt at heisekranen kan si... I fremtiden så sier heisekranen godnatt. Ja, for da er det AI, vet du. Men vi ikke lette på øynbrynn en gang når heisekranen sier godnatt i fremtiden. Hvis jeg kan... Var du ferdig med din historie? Ja, det var ikke noe mye mer. Nei, det var ikke det. Personlig, jeg spilte Assassin's Creed i går på PlayStation 3. Og så selvfølgelig gikk ikke glipp av Dyrisk med Hilde Humlevold. Ja, hvem ble hun slikket av denne gangen? Hun ble faktisk ikke slikket så mye. Det var noen høner, så jeg... Høner som var bortpå. Ja, så du så det du også, Tore. Jeg så bare reklamen at hun ble slikket av høner. Det er jo et program som handler om at Hilde Humlevold ble slikket av dyr, så jeg ble litt skuffet i går. Men det var i hvert fall dyreseks da. Det var 2 pudler som lå med hverandre i sakte film og til sånn der shetem-musikk. Yes. Så det fikk man se. Det var egentlig også kult. Tenker du på låta Chetem-musikk, eller fenomenet Chetem-musikk? Nei, jeg mener sånn Chetem-aktig musikk. Ok, Chetem-aktig musikk. Men 2 pudler som lå med hverandre, aldri sett før, og det var godt å se på. Jeg var alltid bekymret for de kvinnehundene, om de kommer. Jeg tror ikke de kommer. Jeg tror det er bare herrene som kommer. Det er vel noen få som kommer. Du har vel intern nummer til Hilde Hummelvold, så dette kan du få... Jeg kan sende SMS senere. Ja, det kan du gjøre. Takk for at dere delte. Vi skal høre Matchbox 20. Dette er How Far We've Come. Den en gang så vakre Dolly Parton med Jolene her i radioresepsjonen på NRK P3. Yes, det kan jeg si en ting om Dolly Parton, gutter. Selvfølgelig. Tusen takk for det. Jeg synes at gamle damer, for det Dolly Parton en gammel dame nå, jeg synes at de må gi slipp på den, det image de en gang hadde. Mm. Jeg synes at gamle damer som prøver å være sånn, altså 22 år gammel spretten blondine med store brøster, og så er du nærmere. Jeg aner ikke hvor gammel Jolene er. Vet du hvor gammel hun er, Tore? Hvor gammel Jolene er? Nei, unnskyld, Dolly her. Nei, jeg vet ikke. Hun må jo være nærmere 60 år da. Ja, men jeg synes bare ikke nærmere seg må være over 60 år. Jeg vet ikke, slutt å spørre meg om faktainformasjon. Ja, vi skal ikke legge oss ut med faktainformasjon, for vi vet at folk sitter med så mye informasjon der ute. Mm. Men slutt, Dolly Parton. Du ser virkelig ikke bra ut. Vær en gammel dame. Jeg synes at alle eldre, altså kvinner som har fylt 47 år, burde avseksualisere seg på samme måte som for eksempel Laila Dovøy har gjort. Men de gjør vel også det, altså ved at de mister menstruasjon og så videre? Ja, nei, men jeg tenker ikke på det. Jeg tenker på rent utseendemessig, at man slutter å gå med skjørt for eksempel, man begynner å gå med bukseskjørt, man begynner å gå med bluse, man kutter håret, og så kjøper man aseksuelle briller. Sånn som Laila Dove, jeg så det på TV i går. Akkurat som Laila Dove. Men jeg har hørt at damer skal, når de har passert 40, så skal de klippe seg kort, de som har langt hår. Ja, skal de det? Ja, men det er jo det, akkurat nettopp det jeg sier. Var det nettopp det du sa, ja? Ja, på mange måter. Ja, det var lignet litt. Ja, det lignet litt. Det var samme sjanger. Men jeg tenker jo, jeg har jo aldri møtt Dolly Parton i virkelighetens verden. Så rart, så merkelig. Helt spesielt. Ja. Så jeg tenker at det kan jo godt være at mye har blitt gjort av fotografer, at de har brukt linser og sånne ting på kameraene sine, og at de har retusjert og holdt på ettertid, at hun ser egentlig i virkeligheten ut som en, den gamle røyen hun er. At hun ser ut som Laila Dovøy, bare at hun pynter seg når hun skal ta bilder? Nei, at hun har ikke pyntet seg engang når hun tar bilder, men det er ved hjelp av teknologi. Teknologi, Photoshop, den jævla teknologien. Jeg kan bli så kvalm av denne gangen. For det Photoshop og det greiene der. Har det ikke masse sånn filter ting du kan legge på? Jo, det er klart det er masse filter, Bjørte. Det er helt riktig. Du har virkelig følt med i mediene de siste par årene, du. At det er noe som heter Photoshop og filter. Ja, teknologien er grusom. Jeg så i går at de hadde kommet veldig langt i stamcelleforskningen også. Det er forferdelig. Jeg synes det er grusomt, ja. Synes du, du liker ikke det? Nei, akkurat det stamcellegreiene, det liker jeg ikke. Ja, men det stamcellegreiene i går var vist bra, fordi hun dame på Dagsrevyen, hun sa at dette er bra, er det, og så spurte hun... Og det tok du for god fisk, du? Nei, så, dame som sier dette er nei, bra. Nei, men så spurte hun, hva heter hun? Journalisten. Ja, journalisten. Så sa hun sånn, er det noen etiske betenkeligheter, synes du, med dette nye stamforskningsgreiene? Og så sa hun, nei, det er det ikke. Det er bare en gledens dag. Vi skal feire med champagne etterpå. Vi skal drikke oss fulle og ligge med hverandre og forske på stammene våre. Ta stamceller opp gjennom nesa, tenk å si. Nei, men jeg synes, selv om hun synes det er bra, så kan vel jeg synes det er dårlig, vel? Ja, men du vet ikke om det er dårlig. Nei, men jeg, altså, jeg har sett at de har klonet Dolly, den sauen, for mange år siden. Ikke, og det var ikke riktig... Dolly Parton. Nei. Det er typisk tekst, Steiner. Referansehumor. Det er typisk tekst. Referansehumor. Ja. Ja. Nei, så jeg synes det er betenkelig, da, absolutt. Ja, så bra, da. Får bare håpe at du, Steiner, ikke kommer over noen av selgerne fra Terra, for å si det sånn. Det er kjempebra. Kan ikke du låne la oss si, bare siden jeg er en enkeltperson da, 5 millioner kroner i lønna di de 15 neste årene, altså med sikkerhet i lønna di? Ja. Jo, jeg går der. Er det noen som har flere dagsaktuelle viser? Ja, vi er jo ikke egentlig, vi er jo ikke egentlig et dagsaktuelt underholdningsprogram. Nei, men det beklager vi på det sterkeste. Dette får overlate til Osenbanden. Alle radioresepsjonens sendinger skal kunne sendes når som helst i tiden, om det er i 1945 eller i 2090, uten at det høres ut som det ikke skal være direkte. Hvis det kom tydelig fram av det jeg sa nå. Kom det tydelig fram? Vet du hva, det er noe av det tydeligste du har sagt i dag? Det er veldig godt å høre. Jeg synes det er så koselig, for det er flere som sender tekstmelding inn til oss og sier sånn, vet du hva, jeg spiste også taco i går, hilsen taco-gutten og hei din taco-venn her ute i Norges land, så det er veldig koselig og folk burde spise mer taco for det er en sunn og god rett som vi anbefaler på det varmeste alle her i radioresepsjonen. Ja, du har fortalt meg, Steinar, i ditt foredrag som du holdt på mandag, at taco er sunnere enn det jeg i hvert fall hadde trodd. Det er i hvert fall mye sunnere enn for eksempel ribbe eller fårikål da. Fårikål er ikke egentlig så bra. Insinuerer du at man skal spise taco på julaften også? Det blir veldig sånn fjollet og tullet av meg å si, men burde vi ikke taco i julaften, for det er så godt? Man burde holde på noen tradisjoner også. Ja, og hvis man skal gjøre noe på tradisjonene, så la omveltningen gå veldig sakte. Over mange hundre år, at du bare spiser bittelitt av taco, og masse ribbe, og så går du mer og mer taco, mindre og mindre ribbe for hvert. Ja, men jeg tenker at ribbe pakket inn i en sånn en wrap, eller opp i sånn et tacoskjell, det er sikkert konge. Det høres ikke så gærent ut. Altså dagen etter, i hvert fall vi som spiser ribbe her i Østlandsområdet, vi spiser ofte kald ribbe dagen etter, inne i lefse, så det blir slags taco. Men nok om det. Nok om det. Ja. Send inn flere one-liner til oss, folkens. Vi får inn mange allerede, og det er veldig hyggelig. Send inn flere. 1987, kodord er resepsjon. Dette gjelder mobiltelefon. Hvis du har e-post, send det til rr-nrk.no. Hvis du har fast telefon, er det noen alternativ da? Du kan ringe noen til 2304-8633, men da får vi ikke hørt de før etter sendingen. 2304-8633. Vi skal snart møte en privatetterforsker, Kjøstheim. Ja, jeg har jo tidligere sagt i sendingen at jeg er svært begeistret for disse tradisjonelle engelske detektivene som Morse og Bergerac, ja, Linley og så videre, som er jo fiktiv, det er jo ikke personer som eksisterer i virkeligheten. Foil, også liker du Foil. Ja, absolutt. Men det er ikke en av de toppfavorittene. Men det er ok. Mens jeg hadde veldig lyst til å møte en privatdetektiv, en virkelig en, så jeg har vært ute og laget en reportasje, eller en mer kanskje en dokumentar om en privatdetektiv. Så jeg tenkte kanskje vi kunne høre på den etter... Hva heter han? Han heter Dagfinn Glykemiksen. Dagfinn Glykemiksen, ja. Ok, vi møter han etter at vi har hørt Turbonegger og Boys from Nowhere. Dette jo også et sirkusorkester som låter tøft. Absolutt. Det litt sånn som oss. Vi et sirkusprogram som høres tøft ut. Lett på en underholdningsprogram her på NRK P3 denne formiddagen. Det torsdag. Dette Turbonegger, Boys from Nowhere. P3. Seks mil nord for Eidsvoll ligger det lille tettstedet Fruktnes. Her møter jeg den pensjonerte privatdetektiven Dagfinn Glykemiksen. Han tar imot meg i sin lille grønnmalte brakke, som dekket til med kamuflasjenett og en mengde kvister og greiner. Ryktene vil ha det til at Glykemiksen var inspirasjonskilden for skaperne av mesterdetektiven Bergerac. Ja, jeg håper det greit og helt all right at jeg... Kroppsvisiterer deg før jeg slipper deg inn. Jo, selvfølgelig. Men ja, hvis du tror det er nødvendig. Det tror jeg absolutt er nødvendig. Jeg har ikke noe på meg. Nei, jeg tror du har noe i bukselommene, skal vi se. Nei, jeg tror at bukselommene mine skal være tomme. Nå er det. Jeg kjenner det her. Nei, ikke mye, men nå er det. Dagfinn Glykemiksen er svært nøye med sikkerheten. Noe jeg tipper har sin bakgrunn i en eller annen dyrekjøpt erfaring fra privatdetektivens aktive dager. For meg fortoner det seg rart at noen i det hele tatt skulle våge å prøve seg på Glykemiksen, fordi han så forbasket svær. Han veier nærmere 200 kilo og må gå med krummet nakke så lenge vi inne i brakka. Selv når han har tatt av seg den fjollete brune filthatten. Ja, du kan vel si at mitt gjennombrudd som privat etterforsker og privat detektiv fikk jeg da jeg løste Leila von Dy-saken. Ja, det var jo en sak som en rekke erfarne politifolk hadde prøvd seg på tidligere. Ja, stemmer på en prikk, for husk at Leila von Dy mistet livet som følge av massive slagmetode med en tung og hard gjenstand. Ja, ble ikke hun faktisk drept på åpen gate? I en gammel legejournal så fant jeg ut at morderen var utstyrt med en stor og diger... Kan jeg si det? Ja, du kan bare si det, ja. Han hadde en stor, feit, hårete, lilla, dunkende pikk som han slo Leila von Dy ihjel med. Ja, nettopp. En grusom sak. Faktisk, jeg må kroppsvisitere deg litt. Kan jeg få kroppsvisitere deg? Nei, du har jo kroppsvisitert meg en gang. La meg få lov. Jeg kjenner at det noe der. Ja, men det skal være der. Glykemiksen fremdeles ganske smidig og spretter så raskt opp fra sakkosekken sin at jeg bare gir opp og kommer meg unna. Og mens den tidligere detektiven visiterer meg igjen, prøver jeg å telle ruter i tweed-dressen hans. Dressen har ikke bare skinnlapper på albuene, men faktisk det skinnlapper på knærne også. Det var godt med litt kroppsvisitering. Det var det bedre jeg vet. Trygt å visitere litt grann. Men kan vi ta den neste saken? For der hadde du litt grann større problemer, Dagfinn Glykemiksen. Det stemmer. Det var jo klart at biskop Ravensburger var blitt skutt. Ja, så langt var jo du og politiet helt på linje at han var blitt skutt, ja. Ja, stemmer, politiet og jeg var helt på linje. Vi var også enige om at kalibret på våpnet var en 9 millimeter. Men kulen, den ble jo aldri funnet. Nei, det stemmer. Teorien min var at kulen hadde smeltet. Kulen var rett og slett laget av frosset vann, av is. Ja, helt genialt. Og så ble denne kulen skutt ut av en kraftig, stor, hårde, dunkende, pulserende pikk. Ja, vel, nå fant vel politiet beviset at kulen hadde blitt skutt fra en pistol. Jo, jo, jo, men kulen kunne også ha blitt skutt ut fra en grovkalibret, glinsende, majestetisk, dunkende pikk. En septer av en penis. Ok, ja, ja. Men ja, du insisterte jo så sterkt på din teori at politiet vel valgte å bryte sitt samarbeid. Jo, jo, jo, jo, selv om jeg klarte å bevise at det faktisk var mulig å skyte 9 mm kule fra en... Jeg kan vise deg, jeg kan vise deg, kom, skal du se. Kanskje jeg kan bruke din. Nei, men jeg tror det gikk, altså. Nei, nei, ikke gjør. Au, au, au, au. Må vise til deg. Oi, au, au, oi, au. På dette tidspunktet angrer jeg intenst på at jeg reiste til Fruktnes. Jeg angrer som ei bikkje på at jeg solgte inn saken til Steiner og Tore, og jeg forbanner brødrene for at de sa ja til min idé. Opptakene av det som så skjer har jeg aldri orket høre på, men minnene fra den siste kroppsvisiteringen er intense, både fysisk og psykisk. Posttraumatisk stress my ass, altså bokstavlig talt. Takk for oppmerksomheten, og ha en fisefin dag. Du hører på radioresepsjonen på P3. Bruce Springsteen fra den stolte nasjonen Kanada. Radio Nowhere, stemmer ikke det, Tora, at Bruce Springsteen er fra Kanada? Jo da, det er riktig det. Jeg synes det er så gøy, for det var forrige uke hvor vi begynte å snakke om Bruce Springsteen, for vi spilte en låt her, og så sa du, Tore, ja, han er jo fra Kanada faktisk, og jeg sa, men ja, det visste ikke jeg. Nei, du brød deg ikke om det. Nei, altså, hvis du går, for du går alltid veldig hardt ut, og så sier du at ting er som de er, og så sier jeg, ja, ja, visste ikke jeg, men da aksepterer jeg det. Men da fikk vi en del hissige lyttere på SMS og på e-post. Det var jo hyggelig, da merket. Idiot! Bruce Springsteen er fra Kanada! Jeg merket at det var, jeg var veldig nære å ta kontakt med sikkerhetsavdelingen her i NRK for å få kreve beskyttelse. Ja. Du var jo sånn at du også gikk med et sjal rundt hodet da du gikk ut fra NRK, fordi du var redd for at folk skulle ta deg ut med sniper-rifler og det som var her. Ja, for de tar jo ikke ut folk med sjal, vet du. Det er jo ikke etisk riktig, det. Nei, men de pleier å vite hvem de tar ut. Akkurat, det er sånn. Ah, det ser ut som Tore Sagen. Han har den, han er en stor fyr med breie skuldre. Mm. Ah, kanskje det er Tore Sagen. Nei, han har sjal, vi kan ikke ta han ut. Ta han sjalet, og så skytter han. Ta han ut, ta sjalet av, ta han ut. Ja, nei, men det gikk bra, i hvert fall inntil videre. Ja, så, men du har skjønt nå at Bruce Springsteen, han er fra? USA. Ja, han er fra USA. Ja. Det er helt riktig, Tore, kjempebra. Flott observert. Du er litt av en observatør. Ja, jeg er en observatør, jeg vet du. Ja. Altid vært. Vi skal i gang med den populære spalten som kalles radioresepsjons sjamaikanske vannlandingsspalte. Og jeg synes at det har kommet, det er svært høy kvalitet på onlineren i dag, folkens. Så dette er bare all honnør til dere som har sendt inn. Og Bjarte, jeg har lyst til at du skal få lov til å velge ut den første onlineren og det som tempelet. Ja, den første, tusen takk for det, Steinar. Den kommer fra Kjorven. Hei, Kjorven. Og den går som følger. Hva heter verdens vakreste fugl? Fossekalt synes jeg er veldig vakker, ja, og havørn er vakker. Jeg synes kolibrien er veldig vakker. Men begge svar er feil. Det riktige svaret skal, ja, det riktige svaret skal være Jessica Albatross. Oi, sann! Ja, den var all right. Den var morsom. Oh, lord. Tore, har du lyst til å ta nummer to? Ja, hvis jeg kan få lov, så lurer jeg på om jeg skal begynne med en hilseløgner. Ja, oi, sann. Det er jo da altså en metode for å få en hilsen på lufta her i radioresepsjonen, selv om vi ikke driver med hilsing til daglig. Så dette er på en måte for å lure oss, og dere klarer det? Ja, dere klarer det, absolutt. Det er fra Rudi Jonsen. Hei, Rudi Jonsen. Han representerer Buvik One-Liner Verksted, avdeling Nord-Trøndelag. Hei, sann. Hvorfor kan dere ikke hilse til lave fjell når jeg kan hilse til Tina Høydal? Det er ikke noe humor i den. Nei, det er ikke noe humor i den. Det kunne vært morsommere hvis vi hadde visst hvem hun Fjelldal var. Høydal. Høydal, ja. Ja, det er litt dumt, men nå fikk jeg i hvert fall Rudi som fortjent. Da har jeg lyst til å ta en gutter, og den kommer, skal vi se, unnskyld meg. Jo, her kommer den, vet du. Den her likte jeg veldig, veldig, veldig godt. Ja. Det er fra Lerum og One Liner Verksted, V-Ø-O-O. Hei, Ø-O. Hei, Ø-O. Hva er den raskest voksende barten? Er ikke peiling. Hva slags barter det? Nei, jeg vet ikke. Snurrebarten? Umiddelbarten! Nei! Jeg tar en i samme sjanger. Hva er det mest kriminelle barten? Aner ikke. Straffbarten! Oh, Lord. Det er så bra. Da har jeg lyst til å ta en... Det er vel min tur nå? Ja, det er din tur, men det er lov å rockere litt i land. Ok. Det er fra Hjelmstad, Snekker og One-Liner-verksted. Hei! De tror jeg har laget denne One-Lineren helt på egen hånd. Ja vel, bærer den preg av det? Det gjør den. Hva er den beste beskyttelsen mot homser? Ok. Nei. Er det noen som vet? Nei. Nei. Å legge et potetgullflak på rumpa, så hører du når han prøver seg! Flak naser, vet du. Ler du av dette, Steina? Jeg ler fordi den er, holder, altså den har så, jeg sa at det var høyt nivå på One-Liner i dag, men den holder ganske lavt nivå. Ja, den holder et veldig, veldig lavt nivå. Jeg synes ikke dette er morsomt i det hele tiden. Ja, det er simpelt, rett og slett. Det er morsomt, simpelt og gøy, det, altså. Så vi kan, hvis vi skal finne deg, du som har sendt denne One-Lineren. Ja, det er Hjelmstad, Snekker og One-Liner, så ligger du på Hjelmstad, da. Ja, vi skal finne dere, og så skal vi sende NRKs sikkerhetsavdeling, NRKs eget Blackwater, og ta dere. For dette var ikke bra nå. Vi kommer til å ta de ut. Ja. Vi prøver å ta de ut. Hvis vi har råd til det, så tar vi det ut. Fysjå. Ja, jeg synes dette var langt over streken, og ikke morsomt i det hele tatt. Det er viktig at det er noe for en værsmak også. Jo da. Ja, det får være greit, så vi er NRK. Ok, jeg tar den neste. Mm. Den er mye mer uskyldig. Fabelaktig. Har du hørt om klokken som var lei av TikTok? Nei, dette er ikke ferdig. Ikke vel, nei, dette er ikke veldig. Nå må vi følge med. Du må høre på ånden her. Jeg synes det var morsomt, det. Har du Er din humor? Ja. Har du hørt om klokken som var lei av TikTok? Han skiftet til taktikk. Oi, sånn, det var overraskende. Det kan være helt fint og greit, men uskyldig morsom vits som det der. Jeg lurte på, jeg hørte den i et vitseprogram på begynnelsen av 1900-tallet. Ja. Om jeg ikke er litt usikker, men jeg tror det. Jeg var veldig ung, men det tror jeg nok jeg gjorde. Men det er lov. Det er lov. Men prøv å lage de selv, og lage de bra. Ja, ikke, ikke ta så elgammel greier. Bjørte vet ikke. Preben Manns One-Liner-verksted har sendt inn en morsom en til oss. Hei, Preben Mann. Hei. Og den er på engelsk, så jeg tar den, fordi jeg har best engelsk uttale i resepsjonen. Who is the loneliest man... Ok, jeg tar den en gang til. Jeg ble litt søvlet litt. Who is the loneliest man on earth? Jeg vet ikke. Jeg har ikke peiling. Den sitter på engelsk. I don't know. I have no idea. Sorry. Sylvester Stallone. Ah! Stallone. Ja, ja, kjempebra. Ja. Jeg kan ta en til egg. Ja. Den kom ifra en som heter Larry. Eller? Nei vel. Larry. Nei, det er Larry. Nei vel. Ok. Nei, nå, ta den fra Larry. Vær så god. Hvorfor kan ikke jeg danse når Kong svinger? Det er sånne søte små. Den var bløt. Var ikke den bløt? Ja, jeg lurer på den var bløt, ja. Ja, den var nok bløt, den. En bløtliner, det der. Ja. Ja. Vi tar en fra Thomas Arane fra Askøy. Sexy, skriver de. Ja. Sexy. Hallo, Steinar og Tore Bjørtemann. Vet dere hva som er nasjonalsporten i Finland? Nei. Ja, det er jo at den tenkes det, så det knakkes. Ja. Er de gode i hopp, da? Ja, de er veldig flinke i hopp. Mm. Curling også, tror jeg. Er de gode i curling, det er Norge, da? Ikke riktig. Ja. Egentlig unnvendig å gjette så mye ishockey. Ikke gjette så mye. Er det i Arland i år da, ishockey? Er det så god ishockey? Den mest altså nasjonalsporten i Finland er suomobryting! Bryting da! Suomobryting! Ja, mye vokaler der. Ja, ja. Jeg kan godt ta en jeg. Nå holder vi på lenge, synes jeg. Ja, det stemmer det. Hva kaller man en ruset småfisk, spør Johan Blandevann. En ruset småfisk, det. Nei, jeg har ikke peiling. Er det en dopapir? Fordi pir er en fisk, da er det ikke alle som visste det. Nei, dopa er jo en... Ja, er det meg nå, eller er det deg, Bjørte? Nei, jeg tror det er deg. Ja, da tar jeg en fra Magnus fra Nordea, One-Liner-sløyd. Oi, sant. Altså banken Nordea? Nordea, One-Liner-sløyd. Altså, dette her er reklame for Nordea også. Så lurt av deg, Magnus, på Majorstua. Veldig klokt gjort. Det er reklameliner, det da. Ja, den er engelsk også. What do you call a black man flying a plane? I have no idea. Afro... Nei, ok. A pilot, you fucking racist! Jeg har vært tatt på senga. Jeg kan ta en egg fra Sveinungs deilige One-Liner-fabrikk. Hvilken skuespiller har det sykeste navnet? Skuespiller? Så har det med sickness å gjøre, da? Eller er det at det heter Akpeneleri? Akpeneleri? Nei, tenk... Det er et sykt navn? Nei, det sykeste. Tenk sykdom. Jeg vet ikke. Prøv. Klamydiøsen. Steven Gonorriusen. Michael... Aidsen. Nei, altså, hvilken skuespiller har det sykeste navnet? Svaret er... Det skal være Henki Kolstad. Fred være med han, Fred være med han, og ja. Så, Fred være med han, Fred være med han. Han er død, ikke sant? Nei, jeg tror ikke det. Er det lasten? Oi, sånn, nå er jeg ute på dypt vann her. Ja, nå har du... Henke Kolstad er ikke han. Nei, han er nok ikke død, altså. Beklager det. Det tar jeg da... Tar du det på kappen din? Vet du hva? Jeg tar det på kappen min, ja. Skal vi... Tar du bittelitt selvkritikk også? Jeg tar bittelitt grann selvkritikk. Ta en siste one-liner, altså. Hvorfor kan ikke jeg Sean og Jay-Z? Morsomt. Ja. Det var fra Jon Kanon. 1987 kodord er resepsjon hvis du har en one-liner til oss. Vi skal straks få nyheter her i kanalen NRK P3. Fryktelig langt manuskript i dag. Det er, manuskriptet er langt. Rekordlangt, faktisk. Ja, vi skal ta det på noens kappe. Ikke min denne gang. Ha det bra. Jo, dette er Radioresepsjonen, og dette er også Eurythmics med låta When Tomorrow Comes. Åh, jeg er for sliten. Ja, det ble mye på en gang, dette her. rrkrøllalfa.nrk.no eller resepsjon til 1987. Vi er tilbake en rett etter nyhetene. Stemmer det, Bjørte. Ha en fysisk fin dag. Nå, akkurat nå, hører du. Dette er Radioresepsjonen på NRK P3, og jeg har lyst til å si hei til deg, Bjørte Paul Kjøstheim. Hei til deg, Steinar Sagen. Du går under mange navn, blant annet Taco Boy, fordi du er begeistret for matretten. Du går under navnet Nanbrød-eksperten, fordi du er en selverklært ekspert på Nanbrød. Ja, jeg er jo ikke bare selverklært. Men hva er det som har erklært deg ekspert på Nanbrød da, bortsett fra deg selv? Det var ikke... Det var kanskje meg selv. Det var et forsøk fra oss brødrene Sagen på å drive Jøn med at du trodde at du hadde så god peiling på navnet. Og jeg så det var Jøn, så dere utnevnte meg ikke, altså. Vi kalte deg, se for meg, jeg lager hermetegn nå. Ja. Nanbrød-eksperten! Ja, ok, nettopp. Ja, da forstår jeg. Men du går også under andre navn, Lille Leslie. Det er mange ting, Jødenes konge, ja. Og så videre og så videre. Så hei til deg. Og til deg, Tore. Hei til deg. Hei til deg. Søviknes. Søviknes går du, altså et tilnavn du har fått. Ja, Kjekken ble også kalt noen ganger. Nei, det ble du ikke, det fant du på selv. Brille Jesus. Lille Jesus har aldri blitt kalt. Brille Jesus. Linseprinsen, da du gikk over til linser. Det stemmer, ja, nå har jeg linser, så nå er det igjen. Du er jo også Bengeren, har du fått... Bengeren har blitt kalt, det har også blitt kalt 110, fordi det er min egen vekt. Ja, det er i hvert fall det image-vekten du vil ha. Det er image-vekten. Det er mulig at du veier litt mer. Ja, det er til og med mulig at jeg veier mye mindre, men at jeg vil være en stor fyr. Mye mindre, tror jeg ikke du veier. Nei, vi får se da, vet du. Nei. Og så er det da programleder og ansvarlig redaktør, utenriksansvarlig. Er det, er det nei, der? Det er utenriks av meg. Det er det, ja. Men det er ansvarlig redaktør da, ansvarlig. Vaktsjef. Ja. Tjukken. Sexy-lubben, kaller du meg. Ja. Andre ting? Chubby Jesus. Nei, hvem var det? Det tror jeg er en... det var fra Flip-Flap, da du jobbet der, så kalte de produsenten Chubby Jesus. Chubby Proclaimers, var du. Chubby Proclaimers, når jeg og Tore har på lesebrillene våre, så blir vi en slags Chubby Proclaimers. Mm. Et gamle, det er vel et brittisk orkester? Ja, de var forsiktig når de var fra Storbritannia. Storbritannia. Ja. Ja. Kommer fra Europa, da. Mm. Si. Eller en av koloniene deres. Sjekk det ut, og se for deg disse to med, skal vi si, 20% mer lubb på kroppen deres. Da har du meg og Tore med briller. Ja. Ok. Du er programleder, blir du kalt. Ja, jeg blir ikke kalt det, jeg er det. Vi har nettopp hørt Chris Cornell og You Know My Name, og vi skal snart ha flere one-linere her i Radioresepsjonen. Og vi er avhengig av at dere som hører på sender inn disse one-linerne. 1987 kodord er resepsjon. Tror du ikke vi har nok one-linere nå? Vi har egentlig nok, men hvorfor sier jeg det egentlig da? Nei, det er jeg som sier det, fordi jeg lurer på om de skal sende inn flere one-linere eller om de bare skal la være. Ja, men hvis det kommer en knakende gode one-linere, så vil vi jo selvfølgelig ha det inn i arkivet vårt. Det er et godt poeng, det går an å tangere eller lage enda bedre one-linere. Så hvis du føler at du sitter på en knakende god online, så send den for Guds skyld inn da. Så, men hvis det er gammelt oppgulp som Anneli Drekker og Morten Harket, så la det ligge inntil videre. Altså, du tenker ikke på at personen Anneli Drekker og Morten Harket er... Hvis de sender inn, så synes jeg det har vært veldig gøy. Nei, men, nå forklarer jeg ditt helt nye lyttre, for vi har faktisk fått inn hvorfor kan ikke jeg hoste noen Morten Harket. Og det er koselig, du er en ny lytter, velkommen til oss, men den har vi hatt før. Og så er det altså denne, hvorfor kan ikke jeg drikke når Anneli Drekker? Som også går igjen. Men hvis de sender det inn selv, så synes jeg det er moro. Ja. I programmet i dag, frem til klokka blir 12, så har også Bjarte blandet sammen tre ingredienser fra NRK-kantina med Radioresepsjons stavmikser. Og Tore og jeg skal da gjette hva slags ingredienser dette er, og dette er veldig morsomt. Jeg gleder meg veldig. Hvis ikke dette er morsomt, så er det ingenting som er morsomt. Det er i hvert fall ekstremt lettbeint. Absolutt. Og det er underholdning, så ja. Du har ypperste merke. Hva sa du? Ja, underholdning av ypperste merke. Av ypperste merkesag. Ok, da tar vi en låt Big Bang In Your Heart. 3, 3. Dette P3. P3. Du hører på P3. Oh, Lord. Vi glemmer jo dette, altså dette reggae- og jamaika-aspektet ved vannhengspalten, gutter. Det er jo meningen at vi, altså det er en jamaikansk ramme rundt det hele, sånn at hver gang vi har presentert en vannhengen, så skal vi egentlig si oh, Lord, Rastafari! Oh. Kan vi ikke også gi inntrykk av at vi sitter i en beach bungalow utenfor Kingston Town, da? Mm-hmm, det kan vi godt gjøre. Beach bungalow. Oh, det er varmt, jeg svetter på ryggen, gutter. Oh. Oh, herregud, se så mange fargede som går forbi. Mm-hmm. Se så mye hasj som røkes her. Ja, i nærområdet, så morsomme lurer de her. Kan jeg ta første, så møkket og hårde. Unnskyld. Kan jeg ta første one-liner? Vær så god. Mm. Den første kommer fra Makrak. Hva sa du? Makrak. Hvis han heter det, så Makrak heter han sikkert. Makrak, ja. Makrak, ja. Det tror jeg ikke er et navn. Vær så god. Hvilken kjendis er dårligst til å bruke beskyttelse? Beskyttelse, tenker du på hjelm, eller? Nei, jeg tenker på prevensjonsmidler. Ja vel? Vet ikke. Det er Klamydia Schiffer. Jeg tar en da, eller? Skal ikke du det, ja? Det kan jeg godt gjøre. Det er Sigurd som har sendt inn en one-liner. Hallei, Sigurd. Hallo. Han skriver: det er bedre å tisse på farfars grav enn å grave i farfars tiss. Oh, Lord! Det er sant, da. Ja, altså, grave i tiss, går det egentlig an? Ja, det kommer jo, hvis tisse da er veldig sånn geléaktig, ja. Så... Nei, nå tror jeg dere surrer, for jeg tror han sikter til den fysiske farfars penis. Å, grave i selve penisen hans. For å finne sykdommer eller andre irregulariteter. Ja, nå synes jeg, først så synes jeg den vitsen var passe sånn underbukse, morsomt sånn... Akkurat passe underbukse. Ja, men så hvis det er det den betyr, den, ja, det er det, sånn, antageligvis det. Hvis din forklaring er riktig, sånn, så synes jeg den nesten var litt for... Ja, den var, det er nesten kringkastingsrådet, ja, er på deg og innsenderen. Nesten river jo ingen mann av hesten. Så det la vi ligge inntil videre. Jeg kan godt ta en Nei, jeg tar en til nå, tenker jeg. Det er fra Stian Elektriker. Hei, Stian Elektriker. Han sier han hevder at det er bedre å... Nei, vet du, unnskyld. Han hevder at... Nei. Unnskyld, Stian, han setter inn mange skjønner. Unnskyld, jeg tar en av de. Ja. Hørt om kannibalen som ikke likte trynet på sjefen sin. Han spiste det da. Ja, jeg skjønner. Jeg skjønner ikke det. Nei. Hvordan staver sikksakk? Jeg vet ikke. Rett frem. Nå var veldig tidlig ute. Det var en rykning i min finger. Altså, hvordan staver sikksakk? Jeg vet ikke. Rett frem. Den skal jeg ta igjen fra en ung gutt, tror jeg det er, som heter Oscar. Han har sendt inn noe som han kaller for en kryssliner, og det kommer frem av vitsen hvorfor det kalles akkurat det. Hva får du om du krysser ei hore og en elefant? Vanskelig, altså det er en prostituert og dette store pattedyret. Jeg vet ikke. Ei 500 kilos hore som gjør alt for pianetter! Hva kan du ta spørsmålet en gang til? Altså oppsparket til vannvenner? Hva får du om du krysser ei hore og en elefant? Jeg tror, ja. Nå vet jeg det. Det er en svær hore som gjør alt for pianøtter. Nei, en 500 kilos hore som gjør alt for pianøtter. Yes. Veldig mye skriking nå i studio. Jeg synes at jeg synes ikke man skal bruke ordet i oppsparket, altså, som du bruker i svaret. Altså hore to ganger. Det er ikke riktig. Ja, det hørte jeg ikke selv at jeg gjorde, faktisk. Nei, det var feil. Ja, men det var morsom, men det var feil og litt på kanten. Og så er jeg usikker på om, altså det må jo være, nå er jeg på tynn is selvfølgelig, men en fullvoksen elefant, det regner jeg med at jeg snakker om her, veier vel mer enn 500 kilo, tror du ikke? Jo, det tror jeg. Jeg tror faktisk, nå skal jeg være veldig på tynnis også, ja. Men nei, jeg er på tynnis. Det spiller ingen rolle, folk skjønner jo hva jeg mener. Si ja. Jeg er ikke sikker på om man skal nødvendigvis se en kjempeung gutt, for at dette er i røffe miljø med mannfolk i 50-60 års alderen, så kunne denne vitsen også ha fungert kjempegodt. Du vil ikke tro hva ungdom forteller hverandre av vitser i dag. Det er så på kanten. Det er så drøyning. Det er over kanten, det er verre, mye verre. Sjur har sendt en melding fra freelance vonlandeprodusent verkstedet sitt. Hei, Sjur. Hørt om kåtingen som tok seg jobb på krematorium? Nei. Ikke hørt om han? Han hadde hørt at det var så mange heite damer innom der! Oh, Lord! Ja, Lord. Vi runder av spalten for i dag. Jeg tror vi skal lage en sånn samling av alle one-linerne. Ja, det blir alltid med praten. Ja, det blir det. Men jeg vet at noen fra NRK Aktivum, altså forlaget til NRK, hører på dette programmet, og vi har en kjempeide om å gi ut alle one-linerne i bokform, sånn at dere kan få kredd, altså dere som hører på da, og som har sendt inn one-linerne, får kredd for disse one-linerne, og så kan man kjøpe det, og så kan man bli glad og varm i hjertet. Sikkert det er en god julepresang, så vet ikke jeg. Nei, det, neste jul da. Ja, ja, så klart. Men vi får pengene. Å, ja, ja, ja. Ja, det blir vel vi, pengene får vi og NRK. Da blir jo vi kunstformidlere på en måte. På en måte. Vi skal da snart gjøre noe annet. Vi skal... Ja, det blir gøy. Ja, det blir spennende. Ja, det blir spennende. Vi skal høre vakre Nina Persson og The Cardigans Race Rewind. Hoa, Madcon, Beggin i radioresepsjonen på NRK P3. Vi feirer FNs internasjonale t-skjorta nede i buksa dag i dag, og vi takker for alle MMS'ene som har blitt sendt inn fra ulike arbeidsplasser, studiesteder og så videre, der dere støtter da FNs internasjonale t-skjorta nede i buksa dag med å ha nettopp t-skjorta nede i buksa. Jeg har et kort innstikk, hvis det lov å komme med det nå. Kjør innstikk. Det altså kommet noen faktainformasjon rundt elefantvekt inn på SMS. Mm. Og vi Klokt. Kan ta det for god fisk, ja. Det er litt rart i denne sammenhengen, men det kommer fra... God elefant. Det er fra Hans Christian. Hei, Hasse. Han skriver snittvekt på afrikansk hannelefant er 5500 til 6000 kilo. Det høres veldig tungt ut, det tungt, men det er vel sikkert riktig da. Men da lurer jeg på indiske elefanter, som jeg innbiller meg er litt mindre. Ja, det har jeg ikke fått noe svar på. I hvert fall mindre ører. Mm. Dette lærte jeg. Dette har jeg lært på skolen. Takk for det. Akkurat. Ja, men ok, det var ordentlig å få litt oppklaring i det da. Så da funker jo ikke den vitsen så godt. Vitsen funker ikke så godt. Nei. Det kunne jo være en elefantbarnehore eventuelt. Det er sant. Det er helt riktig som du sier, Omar. En elefantbarnehore, det er snakk om. En trafficking elefantbarnehore. En eller trafficking elefantbarnehore som gjør hva som helst for pianeter. Ja, og det som også er bra at du bruker elefantbarnehore er at da får du plass til en liten leilighet i Oslo sentrum. For det blir ofte sperret. Du får plass til den, ja, i en liten leilighet. Hvis det er en trafficking barne-elefantbarnehore. Ja, jeg tror jeg skulle fått en fullvoksen afrikansk elefant inn i min etteroms på Torshov. Ikke uten at noen ser det. Du vet hva, jeg gjør det om natten. I mulm og mørke, ja. Under strømbruddet så gjør jeg det. Ok, vi skal også bare si det til folk som fortsatt tror at altså det som hører på podcasten vår, som laster denne her helt lovlig etter at sendingen er ferdig, altså livesendingen, så er dere likeverdige lyttere. Vi gikk hardt ut og sa at podcastlyttere er mindreverdige lyttere, fordi de ikke hører programmet live, men av ulike årsaker så kan ikke alle høre radioresepsjonen fra 10 til 12 mandag til torsdag. Det er kanskje en av de største bommertene og største blunderne vi noen gang har gjort i den gjengen her, for å si det sånn, i dette programmet her, og si at podcastlyttere var andre rangs. Nei, for jeg mener jo faktisk at både vanlige live-lyttere og podcastlyttere er andre rangs, mens de med måleinstrumenter fra Norsk Gallup Institutt er første rangs. De ordentlige første rangs-lytterne. Ja, fordi de gjør at det høres, det kan se ut som om radioresepsjonen har ekstremt mange lyttere. Men selv om vi ikke har det. Vi har ikke ekstremt mange lyttere. Overhovedet ikke. Vi har passe antall lyttere. Akkurat passe lyttere. Akkurat passe. Men hvis du har lyst til å begynne å abonnere på vår podcast, som mange gjør allerede, så gå inn på nrk.no/podcast, gjerne med K, podcast med K eller C, det spiller ingen rolle egentlig. Og så, hvis du ikke er så kjent med sånne lastende RSS-filer og sånt, så tror jeg det skal stå litt informasjon om hvordan man gjør det. Og hvis du vil gjøre det enda enklere for deg selv, så laster du ned iTunes, og så går du inn på podcast i, altså på internett, og så trykker du på podcast-ikonet, og så trykker du på subscribe til radioresepsjonens podcast. Vi anbefaler for øvrig alle Apple-produkter, det er de beste produktene. Nei, du, sånn skal man ikke si, det er ikke lov der. Hvis jeg synes produkter. Det er det, så det er forbruksjournalistikk. Er det forbruksjournalistikk å si at alle Apple-produkter er de beste? Har du prøvd alle Apples produkter? Jeg har prøvd iPod, jeg har prøvd bærbar datamaskin, jeg har prøvd stasjonær datamaskin. Har du prøvd Macintosh da? Ikke siden vi skiftet navn eller forkortet den til bare Nei, Mac. For jeg har prøvd Macintosh, den gamle med A4-formatskjerm, altså stående. A4-formatskjerm? Jeg fantes virkelig det. A4-formatskjerm, ja. Yes. Hadde du disketts der sånn rett inn i? Jeg prøvde. Det var ikke noe bra. iPhone har du prøvd. iPhone har ikke prøvd. Nei. Men jeg bare tenker at hvis du likevel ikke skulle klare å fikse denne podcasten, så ring oss. Ja, ring oss. Eller ring Steinar. Nei, ring Bjørte. Nummeret hans finner du i telefonkatalogen. Ja, det er ok å ringe meg, men at jeg er ikke så drit og flink på dette podcastet. Vet du hva? Laster det faktisk ned. Ja, men hvorfor skal jeg laste det ned? Jeg får jo med meg mesteparten av programmet. Det er kjempegøy, det er kjempegøy å høre på. Får ikke med meg, ja. Det virker ikke sånn. Ok, vi skal snart møte vår felles søster Tore, Trude Sagen. Stemmer. Hun har en litt vond fortid, det skal du få høre mer om etter Raga Rockers Falsk. 3 Dette er P3. P3. Hallo, det er Tore. Hei, Toremann. Det er Trudemor som ringer. Hei. Hei, Trude. Hvordan står det til med den dama? Hallo. Den dama, fru Blom. Jeg er vel ikke den dama, jeg vel. Jeg er ikke noe glamourmodell akkurat, selv om jeg er et respektabelt ligg. Det er i hvert fall det de sier, dem som har vært oppe i slimhinnekanalene mine. Og det er ikke få, Tormann. Ha, ha, ha, ha, det vet du. Ja. Begynte tidlig, jeg vet du. Debuterte jo med han der gamle Ingvaldsen, han vaktmesteren på Hallagerbakken. Ja, ja, ja, ja, ja. Og ellers så trodde jeg alt vel. Spilte jo ingen rolle hvilket kjønn han lå med, bare de var under seksuell lavalder. Og det var jo jeg med god margin. Han sitter jo inne for menneskesmugler, han og han Ingvaldsen. Han klarte vel å få over 50 filippinejenter via Russland før de vinket inn haisen hans på Svinesund i fjor. Jævla drittstek, altså. Hadde han ikke sittet inne, så skulle jeg kappa at han stelle og frityrstekte i omvendt rekkefølge, Tormann. Å ja! Det var da voldsomt, da. Det... Å ja! Hvordan står det til på hjemmebane, søs? Er det noe nytt? Nei, da, Ingvaldsen, han var ikke så ille, han, altså. Han var den første typen min, men farken eller, han var en pedofil psyko. Hadde jeg ikke vært så tidlig utviklet, så skulle jeg anmeldt den her for at jeg helvete får omgang med mindreårige, Tore. Det finnes sikkert noen du kan snakke med om de greiene fra barndommen din, altså, Tore. Å ja, nei, herregud, drit i det, ja, Tore. Ja, nei, men det er sånne ting man må finne ut av selv, det da. Kan ikke gå gjennom liv og suttere som en annen trygdemisbruker. Nei, kaster du stein i glasshus nå, eller, Tore? Å ja, kjeften på deg, du og Tore som jobber som radiobabler i staten. Det er misbruk av skattebetalernes penger, det. Ja, vi behøver ikke å diskutere det. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nei, ellers så, jeg var innom klinikken og skrapet ut en fremtidig utgiftspost i går, og så så jeg de hadde tilbud på sånn der buttox. Ja. Jeg tok sånn der buttox i leppene da, for han har blitt så jæskla rynket i det siste, de leppene mine da. Jeg skal være litt forsiktig med det greiene der, Trude, for jeg så en undersøkelse nå om at man kan få ganske store hevelser i fjeset hvis man stikker for mye sånn botox i leppene da. Er du gæren da, Tore? Jeg ville aldri sprøyta de greiene der inn i trynet. Men du sa jo at... Åja, ok, jeg skjønner. Jeg oppdaget at jeg hadde så mye appelsin ut på rassen at jeg kjørte buttox der også, jeg. 1700 enheter injiserte gærningen. 18 000 blankpolerte skulle de ha for det. Jeg ble helt gæren, jeg, Tormann. Måtte jo faen meg ta opp forbrukslån i Citibank for jeg forhold til å injisere dritten i hele pæra. Skulle faen meg vært en menneskerett å ha glatt rass. Ja. Nei, det var jo vel anvendte penger, det, jeg trodde. Ja, ræva mi er så hoven og glatt som en blå ballong, Tore. Jeg kan ikke sitte før andre søndag i advent, jeg. Ømer går rundt og flirer av meg dagen lang da. Ikke le, tyrker, da sender jeg deg og den late revan din tilbake til landet der du kommer fra. Ja. Ja, men det var koselig at du ringte da, Trudemor. Ja, sitter og roer meg med litt immovann, flunnipam, nosinnan, apodorm, mogadon og juleakkevitt, ja, nå, så nå begynner jeg å bli noe døsig, for å si det sånn. Ja. Du trenger ikke komme bort, Tore, det er bare et rop om hjelp allikevel. Ja. AMK står her og hamrer på døra nå. Ikke rive ned døra mi! Men kan ikke du og han feite broren din komme på taco når jeg kommer hjem fra pumping på legevakta? Ja, det kan vi sikkert. Jeg kan jo ta med en 5 kilo familie der og en 4-pack med Pepsi Max her, så gjør vi en festuttale. Faen, du er en tankeleser, Tormann. Glad er jeg. Ja, ha det, Trude. Jeg er så glad er jeg, vet du. Jeg er glad i deg, ja. Jeg er som en gammel polak av meg. Bollemus er bedre enn snus. Ja. Ha det, du. Ha det, Trude. Det er broren min, du. Ja, du er søstra min. Jeg er glad er jeg, vet du. Ja, glad er jeg. Ha det. Ha det. Dette er i vei vi dro av sted med det lille oss i radioresepsjonen på NRK P3. Hadde ikke vært irriterende hvis vi var sånn, alle sammen. Alle snakker som Lars Lillo. Ja. Hei, hei, ja. Du hører på radioresepsjonen på NRK. Sier du det da? Hei, hei, jeg hører på radioresepsjonen. Hei, hei, du hører på radioresepsjonen. for noe dritt. Ja, det hadde vært fryktelig imponerende. Det er jo litt derfor han aldri ble en stor journalist heller, Lars Lillo Stenberg. I hvert fall ikke radio- og fjernsynsjournalist. Nei, han kunne jo vært skrivende journalist, og han skriver fryktelig godt. Så... Ja. Han skriver bra, han skriver catchy tunes. Han gjør det. Han gjør det. Til de som har skrevet inn e-post til oss og sagt «Hvorfor kan ikke alle podcastene ligge ut da? Hvorfor kan ikke vi laste ned alle podcastene som noensinne har vært gitt ut da?» Og til det har jeg å si at det er NRKs politikk at ikke hele arkivet vårt skal ligge ute. Jeg mener altså, NRK er en statlig kanal og eid av folket. Hvorfor skal vi drive og dele med alle hele tiden? Jo, jeg er helt enig med deg, jeg, Tore. Dette her er kommet fra altså ledelsen her i NRK. Jeg tenker bare at det er et tidsspørsmål før alt i sammen kommer til å ligge ute, altså. Ja. Det tror jeg. Men det ligger ute, skjønner dere, kjære lyttere. Det ligger bare på sånne illegale sider, og vi oppfordrer ikke dere til å gå inn og laste ned radioresepsjonen illegalt, eller gjør vi det? Jeg vil bare tenke hvis du skulle slumpe til å dette innom en sånn illegal side, hvis du skulle gjøre det. Hvis du søker på podcast og radioresepsjonen, så vil du finne noen gigabytes med vår podcaster. lagt ut på illegale sider. Ja, hvis, og hvis du er innom der, så kan, da er det liksom, da er det, kan vi jo like godt benytte anledningen til. Jeg tror ikke det er straffbart heller, så vidt jeg kjenner på den måten jeg kjenner lovverket. Men det skal du være veldig forsiktig med å si, for plutselig så sitter, sitter jusprofessorer der ute og, og sender en tekstmelding til deg og sier Tore, du en idiot! Mm. Det selvfølgelig ulovlig! Mm. Men ja, ok. Men nok om det, vi skal ikke si mer om det. Ja, vi skal snart ha radioresepsjons stavmikser. Og du sitter med denne, dette veldig farlige verktøyet i hånden, Bjørte. Ja, det livsfarlig. Det har du kappet fingrene mine som ingenting. Fortell litt nå hva du har foran deg. Jeg har, foran meg så har jeg en rosa gøgge som jeg har mikset sammen. Det består av tre ingredienser. Skal jeg blande litt til? Ja. Jeg er litt grann redd, for det spruter så voldsomt. Men det gjør ikke det. Du holder rett nedi. Ikke hold skjerm. Ikke hold skjerm. Det er første gang du gjør det, Bjørte. Første gang du har tatt din stavmikser, tydeligvis. Kom igjen. Det er ikke en dildo. Bare ta ordentlig inn. Og så løfter den litt så du får ordentlig klumpene litt ordentlig ut. Jeg tror ikke det er mye klumper her igjen her nå. Nå skal snart Tore og Steinar få smake på dette her. Mm. Og så skal de gjette hva jeg har blandet sammen. Mm. Tre ingredienser. Og dette er fortsatt mulighet til å gå på betsson.etlant og så gjette, gamble på hvem som klarer å gjette flest av ingrediensene. Det er veldig spennende. Det er veldig spennende. Ok, da tar vi låt, gutter, og vi kjører Magnus Sinnes nå. My Scarlet, My Violet i radioresepsjonen. Bla, bla, bla. Wow. P3. Nå hører du P3. 12.000 omdreininger. 2 vertikale skjæreblader. Mayonnaise. Peanut. Smør. Saus. Suppe. Puré. Radioresepsjons stavmikser. Fantastisk jingle ført i hånden av deg, Tore Sagen. Ja, du er en tusen hjertelig takk for det. Wizard. Wizard King, som heter. I can do anything! Ja, du, skal vi komme i gang nå? Jeg er litt grann spent på om du klarer å gjette hva jeg har mikset sammen med radioresepsjons stavmikser. Da må jo, ja. Ja, så det, jeg må be Tore og Steinar gå ut av studio. Du må snakke med lytterne. Eller? Ja, så skal jeg henvende meg direkte til dere som hører på. Tore og Steinar, løp ut. Ja, jeg skal rope den, så kan jeg komme tilbake igjen. Da går de ut døren, og så lukker de igjen. Ja, hei. Jeg har altså mikset tre ingredienser med stavmikseren, og det som jeg har mikset sammen i dag, det er iste, reker og salami. Iste, reker og salami. Kom inn! De kommer ikke inn. Steinar! Tore! Hei, sånn. Hei. Her har dere sjef. Nå vet ikke vi hva den inneholder. Det har ikke juksa, det har ikke hørt på radioen der ute. Det er jo, det som jeg synes er gøy med dette, er at det ser ut som en ekte drikk. Den er rosa, lyse, lyse rosa, og har små, bittesmå røde prikker i seg. Det ser ut som noe Tine kunne produsert, faktisk. Ja. Hva gjorde du? Lukte på det. Jeg lukte på det. Der har jeg to ingredienser. Oi, sånn. Jeg tror jeg har en. Ja. Oh, jeg er ganske sikker på to ingredienser. En hard og en myk. Jeg skal smake på det. Nå smaker vi på det, Tore. Mirett. Var det så grus? Var det så grus? Jeg synes ikke det var så galt. Åh, min faen! Må smake litt. Du kan få tørke papir. Se her. Nå har dere... Nå har dere mix. Jeg smaker spy! Du har gøgg i skjegget nå, Steinar. Grunnen til at jeg brekker meg er fordi at det smaker akkurat sånn som mitt oppkast smaker etter man er ferdig med å spy ned i do. Og så tar man seg i det og smatter og tørker seg. Da smaker det akkurat sånn. Jeg har, det er to ingredienser. Det er en magisk ingrediens her som jeg har litt problem med. Det er så rart at den ene ingrediensen har fått en så rar lukt oppi der i den blandingen. Ja, for det er det som er spylukten. Ja, det er det jeg tror det for ikke spy som er det. Ikke spy. Ok. Jeg tror det er, ja. Men det er, ja. Jeg som selvfølgelig vet hva som er oppi der. Jeg synes jeg kjenner lukten av alle tre. Men sammen så blir det. Er dere klare? Ja. Jeg trenger den siste ingrediensen. Jeg trenger, ja. Det er en ingrediens. Hvis dere klarer den, så er det utrolig god. Men det går an å lukte den. Da har jeg mine, ja. Ja, ja, da er jeg klar til å lese opp hva jeg tror som er i dagens stavmikser. Kjør på, Tore. Kom igjen, Tore. Det jeg tror er i dagens stavmikser er Kine sin drikk 24 med jordbærsmak. Mm. Jeg tror det er vanlig kokt skinke. Mm. Og på toppen av det, stabburets peppermakrell. Ok. Ok. Hva er det hos Steiner? Har du skrevet ned den, så du vet det, Bjørte, hva ja. Han har? Ja. Jeg tror det er, som Tore sa, den 24 jordbærmelken. Mm. Jeg tror det er kaviar. Mm. Og så må jeg bare gamble på den siste, og da tipper jeg Jarlsberg gulost. Mm. Ok. Spennende. Nei, men kaviar var ikke så dum. Nei. Vet du hva, gutter? Nei. Dere har ikke klart en eneste ingrediens. Det kan ikke være sant. Er det sant? Det er ikke mulig. Det er rare er faktisk at den ingrediensen som får det til å se ut, og, nei, ikke se ut, men lukte som jordbær, det er altså miksen av disse tingene her. For det er ikke jordbær, det er ikke jordbær. Ja, men da har jeg også fått lov å si, da har du skapt 24 med jordbærsmak. Ja, det en vond oppkast ja. Utgave av 24 med jordbær. For det er ikke hverken melk eller jordbær eller noe som helst oppi der i det hele tatt. Få høre, gamle mann, hva er det du har laget til oss? Det er iste. Hva slags iste? Fersken? Ananas. Ananas-iste? Ja, og så er det reker. Det er av spyet. Det er av spyet. Og så salami. Nei, nei, nei, oi, oi. For en kombo. Det smaker spy, fantastisk. Ja, det var helt fabelig. Ja, men dette har jo ikke skjedd, for det betyr at jeg får jeg mikse neste gang også. Eller? Ja, jo, det gjør det ikke. Mixing går på rundgang. Nei, nei, nei. Mixing går på rundgang, greit. Ja. Ja, fantastisk spalte. Veldig bra spalte. Og takk til deg, Bjørte. Tusen takk. Vi spiller en melodi og håper folk har koset seg med radioresepsjonen stavmikser. Dette her stavmikser. Er Kylie Minogue Two Hearts. Two Hearts. Kylie Minogue i radioresepsjonen på NRK P3. Og for et styr vi har vært igjennom i dag. Vi har gjort så mye rart. Fabelaktig. Fantastisk sending. Nei, det er ikke, Nei, jeg er ikke helt enig i det. Altså, jeg synes det var en firer i dag. All in all. Ikke all time low, ikke all time high, men en helt jevn, vanlig sending. Men har jeg litt problem med cottage min var det i går. Jeg synes vi hadde laget tidens dårligste sending. Ja, det var i går. Ja. Sånn sett så synes jeg sendingen i dag var litt bedre. Og så godt over hakket. Det er sant det. Godt over hakket. Ja. Opp i hakket, men. Nå tror jeg vi skal runde av her hvis vi skal holde på med. Jeg tror vi skal runde av. Du har, oi, har du avsluttet FNs internasjonale t-skjorte nede i buksadag, Bjørte? Ja. Du har tatt brunskjorten opp av jeansen? Ja. Hvorfor? Jeg tenkte jeg var på altså, dagen er ikke over selv om vi slutter. Må ikke tro at livet slutter ikke bare fordi vi går i lufta. Jeg beklager, jeg tar kraftig selvkritikk og stapper skjorten. Alle de andre programmene har også sine klær nede i buksa. Det er ikke, det er ikke bare vi som har det, se på meg. Se på Tore har humor Armani Comio t-skjorta sin nede i buksa fortsatt. Han, flink, så flink at det... Ja, ja, ja. Send oss gjerne tilbakemelding på programmet hvis du har noe utsette eller noe du er spesielt fornøyd med. Så det setter vi veldig stor pris på, og det gjør oss til et... om mulig, enda bedre program. 1987, kodordet resepsjon, eller bruke e-post rrkrøllalfa.nrk.no. Og når jeg sa, det kan også ringe oss på 2304-8633, så var jeg litt, det var litt forhastet, fordi det, telefonnummeret har drillpikkene tatt over, fordi de arvet vår sendetid i sin tid, og så arvet de også telefonnummeret, og egentlig all kontorekvisitter. De arvet jo også våre klær, men de måtte de sy inn, eller gi til Fretex. Så, hva er ditt telefonnummer, Steinar? Hvis de vil... 2304-86... Nei, det var det jeg sa. 82... Hva er det? Jeg husker ikke. Hva er ring til... 8402, er det ikke det du har da? Hva er det du skal ringe til NRK? Er det 2304? 7000. Ja. 2304 7000, så setter de over, til oss i radioresepsjonen. Sier du skal snakke med Steinar Sagen, Bjørte Kjøstheim eller Tore Sagen. Jeg orker ikke i dag, jeg. Jeg orker aldri nesten. Nei, jeg tror ikke jeg har hatt den eneste gang denne uken, jeg. Så blir det gøy for deg, da. Ja! Oi! Så sykt! Gikk trolljord, jeg. Skikkelig trolljord, jeg. Gikk trolljord, jeg. Ja, trolljord, jeg. Ok, slutt da. Er det nye jeans, Bjørte, så fine? Nei, det er ikke nye. Det er bare litt stramme. Det ser ut som Nick Cave. Takk. Det vil du aldri. Så tøff kommer det aldri til å bli. Er du klar, Bjørte? Ja, jeg klarer å skyte. Jeg venter litt, for da blir det verre. Åh, fuck. Vent litt. Gjør det nå! Vent litt. Ok, vi runder av for i dag. La oss ned podcasten. Ha det bra! P3.